Cerul și pământul, cerul și pământul în cântec răsună. Îngeri și oameni, îngeri și oameni cântă împreună. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngeri cântă, magii-l adoară. Păstori aleargă, iesele înconjoară, mari minuni se întâmplară. Păstori aleargă, iesele înconjoară, mari minuni se întâmplară. În viflaim azi, e mare minune. Vergură curată, fiu născut în lume. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngerii cântă, magii-l adoară. Păstori aleargă, iesele-a înconjoară, mari minuni se întâmplară. Păstori aleargă, iesele-a înconjoară, mari minuni se întâmplară. Din răsărit vin magi cu bucurie. Cu dar de smirnă aur și tămâie. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngerii cântă, magii-l adoară. Păstori aleargă, iesele-a înconjoară, mari minuni se întâmplară. Păstori aleargă, iesele-a înconjoară, mari minuni se întâmplară. Din cer cuvântul în trup se arată. Noaptea din lume, zi se face îndată. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngerii cântă, magii-l adoară. Păstori aleargă, iesele-a înconjoară, mari minuni se întâmplară. Păstori aleargă, iesele-a înconjoară, mari minuni se întâmplară. Hristos se naște, veniți la închinare. Cu vesel suflet, vesele cântare. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngerii cântă, magii-l adoară. Păstori aleargă, iesele-a înconjoară, mari minuni se întâmplară. Păstori aleargă, iesele-a înconjoară, mari minuni se întâmplară.